Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 15-ն է, օրը 5:00-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով և հետաքրքիր պատմություններով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում օրերս Թեհրանի հայ համայնքի Զարթոնք պարախմբի անդամները բարեգործական նախաձեռնությամբ Արցախում էին։ Մանրամասները պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Լորետա Ավետիսյանի հետ զրույցում։ Վան Մովիկովի սյուժեն։ Յուրաքանչյուր ծնող իր պատկերացումներն ունի երեխայի դաստիարակության մասին։ Թեմայի շուրջ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Թեհրանի հայ համայնքի Զարթոնք պարախումբը ստեղծվել է 1989 թվականին և շուտով կբոլորի գործունեության 30-ամյակը։ Օրերս պարախմբի անդամները բարեգործական նախաձեռնությամբ Արցախում էին։ Նրանք եղել են Հադրութի շրջանի Առաջամուղի, Կարմրակուճի, Մարտակերտի շրջանի Կիչանի կրթօջախներում և Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Զարթոնք պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Լորետա Ավետիսյանի հաղորդմամբ Թեհրանում կազմակերպվել է պարախմբի բարեգործական համերգը, որից հավաքագրված ողջ հասույթը նվիրաբերվել է Արցախի ուսումնական հաստատություններին։ Անցյալ տարվա մեր կատարած նվիրատվության հետևանքները շատ լավ արձագանքեց Թեհրանում։ Մենք շատ լավ ֆիլմերով վերադարձանք Թեհրան և լրիվ մեր համայնքին ցույց տվեցինք այդ ինչ որ կատարվել է մանրամասությամբ և շատ մեծ նորից ընթառաչում է լավ նման նվիրատվությունների համար։ Երեք դպրոցների համար մարզական ապրանքներ, որը մարզական ապրանքները մեր խմբի ծնողներից մեկի միջոցով է նվիրատվությունել է, որը ինքը մարզական մասնագիտություն ունի, մանրամասնության մասնագետ է, բայց ինքը արել այդ գործը Զարթոնք պարախմբի անունով։ Ունեցել ենք մեկ մեծ նվիրատվություն, վիդեո պրոջեկշնը, որը նվիրել ենք Մարտակերտի Կիչանի դպրոցին, որ անցյալ տարի իրենց տվել ենք մարզական ապրանքներ, այս տարի դպրոցը կահավորեցինք այդ սարքով, որ երեխաները կարողանան սրանից հետո նաև տարբեր տեսանյութեր տեսնել։ Մարզական ապրանքները տվեցինք Կարմրակուճի, արդեն երկրորդ անգամն է։ Իհարկե այս տարի ավելի շատ մտերմիկ մոտեցում ելա, նաև ես շեշտեմ, որ այս տարի եկել եմ 7 պապաների հետ, որոնք նաև մեր ծնողական խորհուրդն են կազմում, ու այդ մարդիկ ինչ-որ բոլորով մասնակցում են այս նվիրատվություններին, իրանց հետ եմ եկել, երեք մենք դպրոցում նաև կիրակի օրը։ Ունեցանք մեկ ֆուտբոլային մրցություն մեր տարած գնդակներով, ինչ-որ անցյալ տարի նվիրել էինք, դպրոցի մեծ տղաների և մեր պապաների մեջ տեղ ունեցավ ֆուտբոլային մրցություն։ Կարևոր է մեր համար Արցախը, շատ կարևոր դերակատարություն ունի մեր կյանքում։ Ճիշտ է, որ հեռու ենք, սփյուռք ենք, բայց տեղյակ ենք այս ամեն շարժումներից։ Այդ ապրիլյան օրերին մենք էլ նաև շատ մեծ օժանդակություն ենք ունեցել մեր իրանահայության կողմից։ Ավելի շատ ոգևորում է, որ մենք ավելի շատ մտածենք, ոչ թե չենք մտածում, ավելի մտածենք ուրիշ քայլերի մասին։ Այսինքն իսկապես լրիվ տարին մեզի Արցախի կողքին զգանք, եթե թեկուզ ամենափոքր ընտանիք մի բանի կարիք ունի և մեր ձեռքից գալիս է, մենք կարողանանք կատարել։ Այսի ընթացքում Զարթոնք պարախմբի անդամներն այցելել են նաև պաշտպանության բանակի զորամասեր, եղել առաջնագծում, զինվորներին հանձնելով նվերներ։ Ստեփանակերտում մասնակցել են նաև Արցախյան շարժման 30-ամյակի նվիրված տոնակատարություններին։ Հանդիպել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների և զինվորականների հետ, ուրվագծել հետագա ծրագրերը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիո բաժնում։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Երևանի ավականին փետրվարի 13-ին որոշում է կայացրել Արամ Մանուկյանի հուշարձանը տեղադրել մայրաքաղաքի Արամի և Նալբանդյան փողոցների Խաչմերուկին հարող տարածքում։ Ներկայացնելով որոշման նախագիծը Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը նշել է, որ արձանի տեղադրումը նախատեսվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում և հաշվի առնելով հայոց պետականության ստեղծման գործում Արամ Մանուկյանի նշանակալի ավանդն ու ծավալած գործնեությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2017 թվականի հունիսի 19-ին հայտարարվել էր Արամ Մանուկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի նախագծի բացմրցույթ։ Արդյունքում մրցույթային հանձնաժողովը 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կայացած նիստում հաղթող է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի հեղինակած աշխատանքը։ Երևանի ավականին քննարկել եւ հավանություն է տվել մայրաքաղաքի Արամի եւ Նալբանդյան փողոցների Խաչմերուկին հարող տարածքում Արամ Մանուկյանի հուշարձանը տեղադրելու մասին որոշման նախագծին։ Գուստավ Կլիմտի կորած նկարը հայտնաբերվել է Ավստրիայում թոշակառու կնոջ մահից հետո, երկար տարիներ անօրինական կերպով պահել է այն իր մոտ և ժառանգել Լինց քաղաքին։ 1951 թվականին աշխատանքի սեփականատերը Օլգա Եգերը, այս ինչպես նաև Էգոն Շիլեի երեք այլ նկարները, ժամանակավոր սկզբունքով փոխանցել էր Լինցի ժամանակակից արվեստի թանգարանին։ 2006 թվականին Եգերի ժառանգները ցանկացել էին հետ վերցնել իրենց ունեցվածքը, սակայն պարզվել էր, որ նկարները անհետացել են։ Սեփականատերերը քաղաքապետարանին դատի են տվել փոխհատուցում վճարելու պահանջով, զուգահեռ լայնամասշտաբ վարույթ էր սկսվել։ Տուժած կողմին ավելի քան 8 միլիոն եվրո են վճարել գումարաստոկոսները։ Մնացած նկարների ճակատագիրը հայտնի չէ։ Նկարը եւ հանգուցյալի կտակը այս տարվա հունվար ամսին բերել էր կնոջ փաստաբանը։ Կնոջ վերջին խոստովանության համաձայն մի օր աշխատանքի վայրում նա հայտնաբերել էր, որ թանգարանի ժամանակավորապես փոխանցված նկարները սխալ են փաստագրված։ Նա այս մասին հայտնել էր ղեկավարին, ով իր հերթին պահանջել էր այդ մասին ոչ ոքի չասել։ Հենց նա էլ նվիրել էր կնոջը Կլիմտի նկարը։ Իսպանացի գեղանկարիչ Պաբլո Պիկասոյի խորթ դուստր և ժառանգորդուի Քեթրին Յուտենբլեն գեղանկարչին և նրա երկրորդ կնոջը Ժակլին Ռոքին նվիրված թանգարան կբացվի։ Նոր թանգարանը կբացվի Ֆրանսիայի հարավային Էքս-ան-Պրովանս քաղաքում, նախկին Վանքի տարածքում։ Այնտեղ կցուցադրվի նկարչի վրձնին պատկանող շուրջ 1000 կտավ, որն ավելի է, քան Պիկասոյի մյուս թանգարաններում՝ Փարիզում, Անտիբում, Բարսելոնայում և Մալագայում։ Էքս-ան-Պրովանս քաղաքի թանգարանը բացվելու է 2021-ին։ 1500 քառակուսի մետր տարածքի 2/3-ը կհատկվածվի մշտական ցուցադրությանը, իսկ 1/3 մասը ժամանակավոր ցուցահանդեսներին։ Բացի այդ, այստեղ աշխատելու է Պիկասոյի հետազոտական կենտրոնը և հանրային արհեստանոցներ։ Քեթրին Յուտենբլեի ողջ հավաքածուն ավելի քան 2000 գործ է ներառում Պիկասոյի աշխատանքներից, որոնց թվում կտավներից բացի նաև քանդակներ, խեցեղեն իրեր և լուսանկարներ են ընդգրկված։ Ամերիկյան Մետալիկա Մետալ խումբը դարձել է հեղինակավոր Polar Music Prize միջազգային մրցանակի դափնեկիր, որն անվանում են երաժշտության Նոբելյամրցանակ։ Այս մասին հայտնում է BBC News-ը։ Աղբյուրի հաղորդման մրցանակաբաշխության արարողությունը կկայանա հունիսի 14-ին Ստոկհոլմում։ Խումբը որպես պարգև կստանա 90,000 ֆունտ ստերլինգ։ Միջոցառմանը ներկա կլինեն շվեդական թագավորական ընտանիքի անդամները։ Հատկանշական է, որ Մետալիկան առաջին մետալ խումբն է, որ կստանա այս մրցանակ։ Polar Music Prize-ը 1989 թվականին հիմնել է շվեդական ABBA խմբի մենեջեր Ստիգ Անդերսենը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Artsakh is a part of Armenia. Today, well, on December 10th, 1991, there was a referendum in Artsakh where the people here decided to declare an independent republic of Artsakh. Despite that, I think that's only a provisional decision. I think it's the only real future for Armenia, for Artsakh is to be reunited with Armenia. It's the most natural, most logical outcome of all. Yeah. Armenia, the Armenian people are one people, and our country is one country. Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:34 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Յուրաքանչյուր ծնող իր պատկերացումներն ունի երեխայի դաստիարակության մասին։ Թեմայի շուրջ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Երեխաների դաստիարակության խնդիրը տարբեր ժամանակներում ու տարբեր տեսանկյուններից քննարկել են հոգեբանի անկյունեջում։ Երեխաների մեջ ծնողները տեսնում են իրենց չիրագործված երազանքներն իրագործողներին, իրենց հույսն ու հավատն ապագայի հանդեպ։ Սակայն փոքրիկները բնականաբար շատ ժամանակ ու ուշադրություն են պահանջում, եւ այդ պահանջները ժամանակի հետ փոխվում են։ Մեր էջը բաց է ունկնդիրներին հուզող հարցերի քննարկման համար, եւ դրանցից մեկի պատասխանը ստանալ ու ակնկալիքով կրկին կզրուցենք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ կրկին ողջունել ձեզ, եւ թեման, որ այսօր կքննարկենք, առաջարկվել է երիտասարդ մայրիկի կողմից։ Երիտասարդ մայրիկը հետաքրքրվում է, կարծում եմ բոլոր մայրիկներին էլ կհետաքրքրի, ինչպես մինչև 3 տարեկան երեխային սովորեցնել չի կարելին, այսինքն նա իմանա կարելի ու չի կարելի սահմանը հասարակության մեջ, ոչ տանը, բայց միաժամանակ այնպես անել, որ եւ երեխան չկոտրվի եւ պահել սովորի կամաց-կամաց իրեն հասարակության մեջ։ Նախ ձեր առաջարկած հարցադրումը շատ կարեւոր է այն առումով, որ մինչեւ 3 տարեկան երեխայի հոգեբանությունը շատ մեծ անդրադարձներ են լինում, եւ մենք որպես պրակտիկ մասնագետներ շատ հաճախ ենք հանդիպում ծնողների նմանատիպ հարցադրումներին, որովհետեւ հոգեբանական առանձնահատկություններից անձի ձևավորման։ Նախ անհրաժեշտ է նշել, որ մինչեւ 3 տարեկան երեխան աշխարհը ճանաչում է մայրիկի եւ հայրիկի միջոցով, միջնորդությամբ։ Ավելի շուտ մայրիկի, որովհետեւ իրենք դեռ սիմբիոզիկ կապի մեջ են գտնվում երեխա-մայր հարաբերություններում, որը ի դեպ նորմա է, եւ մայրը այսպես կոչված միջնորդն է երեխայի եւ ձեր նշած հասարակության միջեւ։ Ուստի, եթե երեխայի հանդեպ դուք ունեք հարց կապված իր պահելաձևին հասարակության մեջ, նախ պետք է հաշվի առնել, որ երեխան մինչեւ 3 տարեկան հասակը չի տարբերում, որ սա հասարակություն է ու պահանջում է հատուկ նորմեր եւ մոտեցումներ։ Ուստի անհրաժեշտ է ծնողի ներկայությունը շատ հարցերում, շատ իրավիճակներում պարտադիր լինի, որովհետև ծնողը, նորից եմ կրկնում, միջնորդն է, ոչ միայն սովորեցնող, այլ այդ ցենզը, որը կանգնած է երեխայի եւ հասարակության միջեւ։ Մյուս կողմից էլ ցանկանային նշել այն հանգամանքը, որ երեխայի ցանկացած առնչություն հասարակության հետ, ցանկացած առնչություն արտաքին աշխարհի հետ, բնականաբար տեղի ունենում մայրիկի միջոցով, եւ որպես հետեւանք գործում է ընդօրինակման սկզբունքը, այսինքն առաջ է քաշվում այն մոտեցումը, այն գործոնը, որ երեխան ինչ տեսնում է, դա էլ կրկնում է։ Ուստի, եթե մայրը երեխայի հետ հարաբերություններում ոչ միայն բարերով, այլ նաև իր պահվածքով ցուցադրում է որոշ վարք, երեխան նույնը կրկնում է եւ ընդօրինակում է։ Ուստի, եթե դուք փորձում եք հասկացնել երեխային ինչ-որ երևույթներ, բացատրել ինչ-որ հանգամանքներ, ինչ-որ վերաբերմունքի նորմեր փոխանցել, առաջի հերթին դուք պետք է հաշվի առնեք, թե դուք ինչ վարքագիծ ունեք, թե դուք ինչ պահվածք ունեք, այսինքն առաջերտին պետք է դրան ուշադրություն դարձնել։ Իսկ ինչ մնում է թե երեխային միջև 3 տարեկանը ոնց սովորեցնել կարելին կամ չի կարելին, դա շատ պարզ ձևով է կատարվում, ընդօրինակման, այսինքն դուք անում եք երեխան ձեր հետևից կրկնում է։ Այստեղ ավելի պրիմիտիվ մոտեցումներ են գործում։ Մինչդեռ 3-ից հետո արդեն երբ երեխայի եսը ձևավորվում է եւ երեխայի ցանկություններն են արդեն առաջ քաշվում եւ երեխան զգում է, նկատեք, զգում է ոչ թե հասկանում, որ ինքը ունի լիքը ցանկություններ, որոնք որոշ իրավիճակներում կատարվում են, որոշ պայմաններում ոչ, բնականաբար այս պարագաներում արդեն երեխային բացատրելը, սովորեցնելը, հասկացնելը ավելի արդիական է դառնում։ Մինչև 3 տարեկանը երեխային ոչ թե մենք հասկացնում ենք, այլ վարժեցնում ենք։ Ուստի այս վարժեցումը պետք է շատ ճկուն ձևով լինի, անընդհատ լինի եւ նույն երևույթների հանդեպ երեխային ձևով վարժեցնել, որովհետև երեխա մինչև 3 տարեկան հասակը ավելի շատ այդ ընդորինակումից, վարժեցումից մեծ ձեռքբերումներ է ունենում։ Մինչդեռ եթե ինքը ինքնուրույն է զարգանում, ինքնուրույն է մնում ինքը իր հետ, շատ հաճախ մենք նմանատիպ իրավիճակների ենք հանդիպում, երբ ծնողները մտածելով, որ երեխան հանգիստ է, այդքան էլ ակտիվություն չի ցուցաբերում, իրեն հանգիստ են թողում, մոռանալով, որ երեխային մինչև 3 տարեկանը պարտադիր պետք է սովորեցնել, պետք է զարգացնել, թե խաղերի միջոցով, թե զրույցի միջոցով։ Եվ քիչ առաջ իմ նշած այդ անձնական օրինակի վարքագծի պահվածքի միջոցով։ Ուստի, եթե դուք երեխային փորձում եք ինչ-որ բան հաղորդել, անհրաժեշտ է դա ցույց տալ նախ, այնուհետև վարժեցնել, այնուհետև հասցնել երեխայի տվյալ մակարդակին, որովհետև կարող է դուք նստացնեք երեխային ու մեծ տարիքին բնորոշ բարերով փորձեք իրեն ինչ-որ բաներ բացատրել։ Միջդեռ ամենահարմար տարբերակը խաղն է, եւ խաղի միջոցով դուք կարող եք շատ-շատ բաներ երեխային սովորեցնել։ Եվ հետո ամենակարևորը, որ միջև 3 տարեկանը մենք հստակ բարեր ենք օգտագործում, իսկ 3 տարեկանից հետո մենք փորձում ենք այդ բարերի իմաստները բացատրել։ Ուստի, եթե երեխային միջև 3 տարեկանը դուք չասեք չի կարելի, ուրեմն պետք է մեկ այլ բառ օգտագործեք, որպեսզի երեխան իմանա, որտեղ է սահմանը եւ ինչպես այդ սահմանը չանցնել։ Մինչդեռ 3 տարեկանից հետո մենք այդ սահմանը ոչ թե բառով ենք ընդգծում, այլ արդեն բացատրությամբ ենք ընդգծում։ Ուստի երեխային ավելի շատ բացատրում ենք, հասկացնում ենք այդ 3-ից հետո։ Հետո հարց ենք տալիս, հիմա դու ո՞նց ես մտածում, դա լավ կլինի անել, թե վատ կլինի, որպեսզի երեխան ինքնուրույն սովորի արդեն մտածել նախ, այնուհետև որոշում կայացնել, այնուհետև քայլեր կատարել։ Սրանք այն 3 սկզբունքներն են, որոնց միջոցով անձը 3-ից հետո արդեն սկսում է ձևավորվել։ Մինչև 3 տարեկանը մի մոռացեք, երեխայի լիմիտը, սահմանները գծողը ծնողն է, մայրիկն է։ Երբ նշեցիք, որ զգայական ավելի շատ, մինչև 3 տարեկան ավելի շատ զգում են, նաև այսպիսի բան կա, որ մինչև 3 տարեկան երեխաների մի մասը շատ շուտ խոսում է, շփվում է, մի մասը չէ, բայց բարերով, թեկուզ կիսատ պռատ, թեկուզ պարզապես իրենց սեփական ինչ-որ բարերով հասկացնում են, ու հետաքրքիր է, որ ծնողը շատ լավ հասկանում է իր երեխանի ինչ է ուզում։ Ճիշտ մեջբերում արեցիք այն առումով, որ մենք միջև մի տարեկան, որովհետև մի տարեկանից հետո նորմայում երեխայի խոսքը, մինիմալ խոսքը պետք է որ զարգացած լինի, բայց միջև 1 տարեկանը մենք ասում ենք թռչնի լեզու, այսինքն երեխաները իրենց յուրահատուկ, միայն իրենց բնորոշ լեզվով խոսում են, եւ մայրիկը հենց միայն իր երեխային կարող է հասկանալ, ուրիշի երեխային ինքը կարող է այդքան էլ ճիշտ չհասկանալ, բայց իր սեփական երեխայի, ում հետ ինքը ունի այդ հուզական կապը, այդ դրանով ինքը հասկանում է իր երեխային, նույնն էլ երեխան այդ հուզական կապով է կարողանում հասկանալ, իր գիտակցականին հասցնել ծնողի կողմից ստացված ինֆորմացիան։ Այդ հուզականությունը եւ հուզական կապը առաջին հերթին բնորոշողն է անձի նորմալ եւ ճիշտ զարգացման հունը ապահովողն է։ Ուստի դրանք շատ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք դեպքերի մեր պրակտիկայում իհարկե, որ երեխան զուսպ է շատ, թե արտահայտումներում, թե իր էմոցիոնալ արտահայտվածությամբ, այսինքն թե վերբալ, թե էմոցիոնալ արտահայտվածությամբ, եւ սա բնորոշում է արդեն մայրիկի վերաբերմունքը։ Մի մոռացեք, ասվածքը, որ երեխան դա ծնողի հայելին է, ես կարող եմ մի քիչ ավելի մանրամասը ներկայացնել այն առումով, որ երեխան մայրիկի արտացոլումն է, մայրիկի հոգեվիճակի, զգայարանների, զգացմունքների արտացոլումն է, որովհետեւ քիչ առաջ մեր նշած այն հանգամանքը, որ երեխան ընդօրինակում է եւ մայրիկը միջնորդն է երեխայի եւ հասարակության միջեւ, սրանք բոլորը արտահայտվում են երեխայի թե շարժումներում, թե հայացքում, որը ինքը թեքում է կամ կոնկրետացնում է, որ ինքը ուշադրությունը փորձում է կենտրոնացնել ինչ-որ մի կարևոր հանգամանքի վրա կամ ընդհանրապես անտարբեր է անցնում որոշ երևույթների, որոնք հետև նրանք իր տեսադաշտում չեն ֆիքսվում։ Սրանք բոլոր այն առանձնահատկություններն են, որոնց վրա պետք է թե ծնողը ուշադրություն դարձնի, եւ եթե դուք նկատեցիք ինչ-որ մի թերություն, անպայման ժամանակին դիմեք մասնագետի։ Առաջի հերթին կարող է դա լինի ձեր տեղամասային բժիշկը, այնուհետև կարող է լինի մանկական հոգեբանը, որովհետև շատ կարևոր է ժամանակին ուշադրություն դարձնել որոշ շեղումների վրա կամ որոշ թերությունների վրա, որպեսզի հեշտ լինի հետագայում դրանք կարգավորել։ Ժամանակակից երեխաները ինձ թվում է մի քիչ առանձնահատուկ են այն առումով, որ տեխնոլոգիաների զարգացման հետ նույնիսկ մինչև 3 տարեկան երեխաները օգտվում են հեռախոսներից, պլանշետներից եւ այլնից։ Կան իհարկե զարգացնող խաղեր եւ նրանք զարմանալիորեն առանց մեծերի օգնության խաղում են, բայց իհարկե բացասական կողմն էլ կա, որ ծնողը կարող է հանգիստ թողնել այդ ձեր ասած զբաղված է, թող այդպես է զբաղվի եւ խոսքի զարգացում եւ այն այդ պահին պենականաբար եւ խոսքի եւ ֆիզիկական ակտիվությունը երեխայի մոտ նմանատիպ իրավիճակներում դանդաղում է, որովհետեւ նախ եւ առաջ, եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել բոլոր խաղալիքների վրա, նշված է երեխայի տարիքը։ Մինչդեռ սմարթֆոնների, հեռախոսների կամ պլանշետների վրա չկա գրած տարիք։ Ճիշտ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք ամենափոքր տարիքից երեխային դամատուցել։ Ուղղակի, եթե առաջներում մենք երեխային ուշադրությունը գրավում էինք կամ երեխային զբաղեցնում էինք ինչ որ հետաքրքիր խաղալիքով, ասում ենք, այդպես էս ինչա, էդ ենք չէ առաջարկում։ Հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում։ Հիմա ծնողը, ես ինքս բազմաթիվ անգամ ականատես եմ եղել, որ ծնողը ինքն է երեխայի ձեռը դնում այդ հեռախոսը, այդ սմարթֆոնը կամ այդ պլանշետը, որպեսզի երեխայի ուշադրությունը գրավի դրա վրա, որպեսզի կարողանա երեխային ինչ որ չափով իրենց հասելով, իրենց բարերով փորձեն ներկայացնեմ։ Երեխան հանգիստ նստի կամ հանգիստ կարողանա սնունդ ստանալ կամ երեխան կարողանա երկար ժամանակ չշարժվել, բայց չէ՞ որ երեխային այդ տարիքում անհրաժեշտ է ֆիզիկական շարժումը, անհրաժեշտ է խաղալիքի միջոցով զարգացնելը, այլ ոչ թե հեռախոսի կամ ինչ-որ տեխնիկայի նորամուծության ձևով երեխային զբաղեցնելը։ Ես կցանկանայի նշել շատ կարևոր հանգամանք մեր ծնողներին հորդոր որպես, որ երեխային այս տարիքում 1-ից մինչև 3 տարեկանը անհրաժեշտ է ոչ թե զբաղեցնել, անհրաժեշտ է զարգացնել, եւ զարգացնելու համար ամենաարդյունավետ միջոցը դեռ խաղալիքն է, մի մոռացեք դա։ Ձեր երեխան հետագայում կսովորի եւ պլանշետից օգտվել, եւ այդ համակարգչից օգտվել, բայց մինչեւ 3 տարեկանը ինքը պարտադիր պետք է ճանաչի խաղալիքը։ Իսկ մենք հանդիպում ենք երեխաների, ովքեր խաղալիք չունեն կամ եթե ունեն, անգամ դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ պլանշետի վրա արագ շարժվող ֆիգուրաները, կերպարները, պատկերները իրենց ավելի են գրավում գայթակղում, եւ բնականաբար իր համար այդ մեքենա կամ տիկնիկ խաղալիքը կամ գնդակ խաղալիքը այդքան էլ կարող է հետաքրքիր չէ, որտեղ նախ իրեն չեն սովորեցրել ինչպես դրանով խաղալ, այնուհետև ինքը այդ շարժվող կերպարներին ավելի հեշտ է կպնում։ Դա արդեն մեր տեսողական առանձնահատկությունն է, տեսողական գործոնի ֆունկցիայի առանձնահատկությունն է, այնինչ արագ է շարժվում եւ վառ գույներով, մեզ ավելի շատ է գայթակղում, մենք դրա վրա մեր ուշադրությունը ավելի հեշտ ենք կենտրոնացնում, քան եթե մեզ տալիս են ինչ որ մի առարկա, որը մենք պետք է ուսումնասիրենք, այնուհետեւ փորձենք այդ առարկայով ինչ որ գործողություններ կատարել, բայց մի մոռացեք, որ դրան բոլորը ծնողի պարտականություններն են։ Եվ իրավունքա, որ դուք որպես ծնող իրավունք ունեք ձեր երեխային զարգացնել, այլ ոչ թե զբաղեցնել։ Տիկին Լալայան, հուսամ ծնողները որոշակի հարցերի պատասխաններ ստացան եւ ինչ որ հարցեր կվերանային։ Հուսանք։ Շնորհակալություն հերթական հետաքրքիր հանդիպման համար։ Էջը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ այստեղ անեղ աղջիկա, որ խաղում է օգուս են մարդիկ կասեն, թե փոխր եմ դաշեմ կարով սիրեն, ես փոքրիկ պաշպանել եմ ուսում հայրենի, Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գալիլեո Գալիլեյը, իտալացի հայտնի ֆիզիկոս, մեխանիկ, աստղագետ, փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, Ռուբեն Սևակը, արևմտահայ ականավոր բանաստեղծ, արձակագիր, բժիշկ, Հմայակ Սիրասը, հայ արձակագիր, թարգմանիչ, Ելենա Բոները, ծագումով հայ, ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան, ակադեմիկոս, ֆիզիկոս, ջրածնային ռումբի ստեղծող Անդրեյ Սախարովիկինը, Յուրի Օսիպյանը, ռուսաստանցի ֆիզիկոս, ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Անահիտ Բայանդուրը, հայ անվանի թարգմանչուհի, հասարակական քաղաքական գործիչ, Ղարաբաղյան շարժման մասնակից, իրավապաշտպան։ Աշխարհնես իմ արևատա, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ,

Հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։